نماز کے بعد مسجد کے پنکھے وغیرہ بند کر دیے جاتے ہیں، کیا ہر آنے والا شخص اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے؟ مسجد، مدرسہ یا کسی بھی وقف کی جگہ میں عرف یعنی دستور کے مطابق بتیاں روشن رہتی اور پنکھے چلتے ہیں، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر آنے والا اپنی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب رات دن لوگ آتے رہتے ہیں، جو چاہے بتی جلا دے، جو چاہے پنکھا چلا دے، اس کی اجازت تھوڑی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی نبی علی محمد۔